الله کی طرف سے خیر و برکت کا مہینہ ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے رمضان میں قرآن کو اتارا, اور تعالی شانہ نے رمضان قرآن سے پہلے آسمانی کتابوں کا نزول بھی ماہ مبارک میں فرمایا. ہماری زندگی کے رمضان کے علاوہ کے جو 11 مہینے کے معمولات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. سیرت میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو رمضان کے اندر پورا کا پورا فارغ فرما دیتے تھے. آپ اپنی لنگی کو بھی بہت مضبوطی کے ساتھ باندھ دیتے تھے, اور ایڑی چوڑی کا زور آپ اپنے آپ کو عبادت میں, اپنے معمولات میں, نیکی کے کاموں میں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی کوئی تک اس ماہ مبارک میں نہیں چکتے تھے. بلکہ روایات میں ہے کہ آپ کی سخاوت تو اس مہینے میں تیز چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی, تیز چلنے والی ہواؤں سے زیادہ آپ کی سخاوت ہو جاتی. ہر عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے کی کوشش فرماتے تھے, اور آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام کا, مردوں کا, عورتوں کا مجمع, یہ بھی میرے دوستوں بھائیوں رمضان کے ان مبارک گھڑیوں کے اندر اپنے آپ کو پورا کا پورا کھپاتا تھا. اس لیے یہ مہینہ ہمارے لیے ذاتی طور پر ہم میں سے ہر آدمی, ہم دنوں میں قرآن پڑھتا ہے, ہم دنوں میں تسبیح پڑھتا ہے, ہم دنوں میں دعائیں پڑھتا, دعائیں مانگتا ہے, ہم دنوں میں آپ اشراق چاش پڑھتے ہیں, لیکن میرے دوستو بھائیو اس مہینے کے اندر ہماری ذاتی عبادتیں اس میں کثرت ہونی چاہیے. آپ 2 رکعت 4 رکعت پڑھتے ہیں چاش کی, رمضان میں بڑھائیے, 8 پڑھیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 ثابت ہے. ہمارا بہت بڑا طبقہ 11 مہینہ ہوا بھی پڑھتا ہے, رمضان میں پتہ نہیں افطاری کے بعد مغرب کے بعد اس کے پڑھنے والے مساجد میں گھروں میں تھوڑے لوگ ہوتے ہیں, جیسے پورا افطاری کی تھکان اتاری ہے. تراویح کی تیاری کے اندر بہت سے لوگوں کی اوابین کا معمول میرے دوست بھائیوں ناغا ہو جاتا ہے. میں آپ دیکھیں قرآن پڑھنے کے بارے میں ہمارا آپ کا ایک پارا کا معمول ہے, رمضان میں آپ کتنا پڑھتے ہیں, کتنا پڑھتے ہیں؟ ہمارے ساتھی جس لائن میں لاک ڈاؤن میں ہمارا رمضان گزرا, عید کی نماز مسجدوں میں بھی اجازت نہیں تھی, گھروں میں ہم نے پڑھی, تو عید کی نماز کے لیے ملاقات ہوئی. میں نے, اس نے مجھے کہا مولانا میں نے اس مہینے میں 10 قرآن ختم کیے, 3 دن میں 1 قرآن ختم, باہر نکلنے کا کوئی تھا نہیں. میں نے کہا اور رمضان میں تم کیا کرتے تھے؟ بڑے مشکل سے 1 قرآن ہوتا تھا پورا. جب تم 10 پڑھ سکتے ہو تو اگر مان لو تھوڑی کچھ ہمت کر لو تو اور رمضان میں جس میں لاک ڈاؤن نہ ہو تم 5 تو کم از کم پڑھ سکتے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا معمول بڑھ جاتا ہر عمل میں, جو آپ کے باقی 11 مہینے ہیں روایات میں, سیرت میں آپ کا عمل بڑھ جاتا. یہ بڑھانا ہمارے لیے بھی سنت ہے, دعاؤں کی مقدار کو ہم بڑھا دیں. خصوصاً پچھلی راتوں میں سحر کے موقع پر, افطار کے موقع پر ہماری دعائیں یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے. یہ سب چیزیں ذاتی طور سے مجھے آپ کو بہت میرے دوست بھائیوں اپنے آپ پر نگرانی کرنے کی ضرورت ہے. رمضان کا مہینہ کھانے پینے, سستی کرنے کا, اور سحری کے بعد 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے سوتے پڑے رہنے کا, زور پڑھ کے پھر مسجد میں سو جانے کا, میں دیکھا یہ گیا ہے کہ رمضان میں کھانا پینا ہمارا بڑھتا ہے, سونا بڑھتا ہے, اللہ معاف کرے. حالانکہ رمضان تو اس کے لیے تھا. مجھے یاد ہے کہ میں جب شروع میں سال لگا کر آیا تو ہمارے یہاں ایسا میں نے زکریا مسجد میں دیکھا کہ عام طور پر فجر کی نماز رمضان میں جلدی ہو جاتی ہے, اشراق اور فجر کے درمیان میں کافی وقت ہوتا ہے, اور وہ تھوڑی غنودگی کا وقت ہوتا ہے کیونکہ جلدی اٹھے ہیں. کچھ لوگ تھے جو بیٹھے رہتے تھے اشراق پر مسجدوں میں. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دہلوی جس زمانے میں حضرت ہمارے رمضان میں وہاں رہتے تھے, فجر کی نماز میں حضرت مولانا بیان فرماتے, گھنٹہ سوا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تشکیل پوری ہونے کے بعد مولانا کمرے میں تشبیح لے جاتے, مولانا اطمینان سے اپنی شرح پوری کرتے, یہاں تک کہ ملنے والوں کو کافی دیر تک انتظار کرنا پڑتا کہ مولانا کب فارغ ہوں گے. اپنے معمولات کو, اپنی ذاتی عبادتوں کو, اپنے اللہ سے تعلق جوڑنے کو, یہ چیزیں بڑھانے کا مہینہ ہے. ایک بات تو یہ ہم اپنے طور پر, دوسری چیز یہ ہے جیسے ہمارے مولانا نے فرمایا کہ ایک نیا مجمع رمضان کے اندر ہماری مسجدوں میں آتا ہے جو عام طور پر ہمارے عمومی کش کے بعد بھی نہیں آتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے نئے نئے مجمعے کو رمضان کے اندر ہماری یہاں ماشاء اللہ پہلے ہی تراویح سے ایک ماشاء اللہ ماحول بن جاتا ہے. آپ دیکھیں بہت سو کے بارے میں آپ کو بھی شبہ ہوگا کہ ہمارے محلے میں رہتے ہیں, آپ ان کو رمضان کے بغیر نہیں دیکھیں گے اپنی مسجدوں میں. ڈاؤٹ نہیں یہ کہاں سے آئے, بھائی اپنے یہاں رہتے ہیں فلانی جگہ پر فلانی گلی میں فلانی سوسائٹی میں. اس مجمع سے اختلاط, اس مجمع سے اختلاط کی ضرورت ہے دعوت کے راستے سے. اس مجمع کو لے کر بیٹھیں ان کی ذہن سازی. رمضان میں مساجدیں بھر جاتی ہیں, رمضان کے دن ظہر کی نماز کے بعد عید کے دن دیکھیں آپ ہماری مسجدیں وہی پرانے نمازیوں سے پھرا 300-350. یہ اس مجمع پر اتنی محنت رمضان میں ہو جائے کہ یہ 5 وقت کا نمازی بن جاؤں, اتنی ان کی ذہن سازی ہو, ان کو لے کر بیٹھے بھرے ترغیب دیں ان کو کہ بھائی آپ بغیر کھائے پیے ظہر پڑھتے ہیں عصر پڑھتے ہیں تو رمضان کے علاوہ باقی گہرے مہینے میں کھاتے پیتے ظہر عصر پڑھنے میں کیا مشکل ہے. آپ فجر کتنی جلدی پڑھنے آ رہے ہیں مسجد میں سحری کے بعد, رمضان کے علاوہ میں تو نماز فجر کی دیر سے ہوتی ہے, سورج شمس کے آدھے گھنٹے پہلے عموماً ہماری مساجد کے اندر نماز ہوتی ہے, آپ کی نیند بھی پوری ہو جائے اس کے بعد فجر مسجد کے اندر ہوتی ہے. یہ بیٹھ کر اپنے نئے مجمع میں اس کو بھرنے کی ضرورت ہے تاکہ جیسے ہماری مسجدیں نمازیوں سے رمضان میں آباد ہیں رمضان کے بعد بھی آباد رہیں, یہ مسجدیں خالی نہ ہو جائیں. عموماً دیکھا جاتا ہے, اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اس موقع کو ہم چپ جاتے ہیں. اس لیے دیکھو اختلاط بہت ضروری ہے. یہ ہماری بیرون کی جماعتوں نے کل ہم کو بتایا نا کہ انہوں نے اختلاط کیا نمازوں کے بعد, اور اختلاط کی وجہ سے ان کو بہت فائدہ ہو, مقامی لوگوں کو بہت فائدہ ہو. حالانکہ انہوں نے جن ملکوں میں کام کیا ان ملکوں کے لوگوں کی وہ زبانیں نہیں جانتے, ٹوٹی پھوٹی لینگویج کے اندر اختلاط کر کے ماشاءاللہ ان جماعتوں نے کام کیا ہے. یہ تو ہمارے لوگ ہیں, محلے کے لوگ ہیں, گاؤں کے لوگ ہیں, ان میں سے بیشتر ہم کو جانتے پہچانتے, بھلے ہم کو نہ جانتے پہچانتے ہو. آپ لے کر بیٹھے بھریں اور انہی میں تشکیلیں کریں, ترغیب دیں ان کو 3-3 دن کی کہ میں جا رہا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں, میں جا رہا ہوں میرے ساتھ چلیں. اسی مجمع میں سے 3 دن کی جماعت انشاءاللہ بن جائے گی یہ نئے مجمع میں سے. اور ٹارگیٹ بنا ہوئے کہ یہ نیا آدمی, یہ نیا آدمی, یہ نیا آدمی, یہ آدمی, یہ رمضان ہی میں دیکھتے ہیں زیادہ تر, اور دنوں میں جمعہ میں دیکھے تو دیکھے, نہیں تو کہیں اور جمعہ پڑھ لی. ایسوں کو ٹارگیٹ بناؤ, ان کو لے کر جانا ہے. بھائی تمہارا آہوان ہو جائے, بھائی صاحب تمہارا آہوان ہو جائے, ان تھوڑا دیر ساتھ جمعہ نہ جوڑ چکا, ایسوں کو ٹارگیٹ نام زد ٹارگیٹ بناؤ. ہاں رمضان میں جب ان لوگوں کے ایک مرتبہ دو مرتبہ ہمارے ساتھ 3 دن لگیں گے نا, اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ بہت بڑی خیر اس راستے سے وجود کے اندر آئے گی. ہاں اور یہ 3 دن لے جا کر ان کو گھر پر محنت کریں بھریں اور ان کو تیار کریں, ان کی ذہن سازی کریں. یہ انشاءاللہ باقی 11 مہینے تک مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری مساجد کے اندر اور کتابوں کی تعلیم کے ساتھ فضائل رمضان کی تعلیم کا اہتمام, گھروں کے اندر اور کتابوں کے ساتھ فضائل کی اور کتابوں کے ساتھ فضائل رمضان کی تعلیم کا اہتمام, مقدار اس کی بڑھاؤ میں. بہت سی مسجدوں میں دیکھا رمضان پورا ہو جاتا ہے فضائل رمضان کا رسالہ پورا نہیں ہوتا ہے. رمضان پورا ہو گیا فضائل رمضان کا رسالہ پورا نہیں ہو رہا ہے. اب وہ چند صفحے میں جس کو حضرت نے 3 بابوں میں روزے لیلۃ القدر اعتکاف یہ 3 چیزوں میں تقسیم کیا ہے, اب یہ پورا رسالہ رمضان میں نہیں سنیں گے تو مسلمان کب سنے گا اس کو. رمضان کے بغیر تو ہمیں پڑھنے کی نہ گھروں میں نہ مسجدوں میں اس کی توفیق ہوتی ہے. اس لیے اس کا اہتمام کیا جاوے, مساجد کے اندر تعلیم کی مقدار کا وقت بڑھا دیا جاؤ, فجر بعد تعلیم ہوتی ہے یا عصر بعد ہوتی ہے وقت بڑھاؤ تاکہ یہ کتاب کم از کم سارے مسلمانوں کے کان میں پورے ماہ مبارک میں ایک مرتبہ تو پڑھ جانی چاہیے. ہم اپنے گھروں کے اندر تعلیم کی مقدار کا وقت بڑھاؤ تاکہ گھر کی خواتین ہمارے بچے یہ پورے رسالے کو رمضان میں ایک مرتبہ پورا کم از کم اس کو سن لیں, ورنہ وہی جو روٹین 10-8 منٹ تعلیم ہوتی ہے اس میں یہ رسالہ ختم نہیں ہوگا. تو اپنی مساجد میں تعلیم کا مقدار کا وقت بڑھاتے ہوئے فضائل رمضان کی تعلیم کو اور کتابوں کے ساتھ ملا کر اس کا وقت بڑھا کر اہتمام کیا جاؤں, گھروں میں بھی دوسری کتابوں کے ساتھ رمضان کی تعلیم کو میرے بھائیوں ملا کر وقت بڑھا کر اس کو پورا کرنے کا اہتمام کیا جاؤں. اور ایک جماعتوں کے مہمان جماعتیں رمضان میں ہماری مسجدوں میں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے ہمارے ساتھی جیسے عام دنوں میں ان جماعتوں کی اکرام کی فکر کرتے ہیں, رمضان میں ماشاءاللہ ان کی افطاری سحری سب چیزوں کی فکر کرتے ہیں, اللہ قبول فرماوے ماشاءاللہ بہت اچھا جذبہ ہے, کھلانا پلانے کی بہت اچھی چیز ہے, ہمارے مذہب کی بنیادی وہ چیزوں میں سے ہیں. یا ایھا الناس اطعموا الطعام, یہ اللہ کے راستے کے مہمان ہیں. لیکن ان جماعتوں کو لے کر بیٹھنا. رمضان کے اندر ہمارے یہاں جیسے ہمارے یہاں ایک نیا مجمع نکلتا ہے نا, صوبوں سے بھی ایک نیا مجمع ہمارے یہاں آتا ہے. صوبوں سے جو جماعتیں آتی ہیں نا, ان میں بھی ایک نیا مجمع آتا ہے, نیا مجمع. ان نئے مجمع کو لے کر بیٹھے, ان کی تعلیم میں شرکت کرے, ان کو لے کر نشروں میں شرکت کرے, اور ان کے ساتھ میرے دوست بھائیو ایسا مضبوط اختلاف ہو جانا چاہیے. ہمارا تجربہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ انہی میں محنت ہو جاتی ہے نا, تو الحمدللہ یہ چلے میں سے کئی لوگ چار مہینے کر لیتے ہیں, کئی لوگ چار مہینے کر لیتے ہیں. اور رمضان میں لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں, کیونکہ حدیثوں میں اللہ شیطان کو بند کر دیتا ہے. آدمی کا نفس روزے کی وجہ سے قابو میں آ جاتا ہے. یہی تو دو اصل دشمن ہیں ہمارے, سارا کھانا خراب کرنے والے. روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ دو چیزوں کو کنٹرول میں لا لیتا ہے. بس اپنے مجمع پر, جماعتوں پر, گھر والوں پر, میرے بھائیوں محنت کو بڑھانے کا مہینہ ہے یہ. کھا پی کر روزے کی سستی نکالنے کا مہینہ نہیں ہے. اس لیے ہمارے سارے بھائی, یہ ہمارا مجمع تھوڑا ہے, آپ اپنے تنفیذ میں اس چیز کو تفصیل کے ساتھ لاؤ کہ محنت کو بڑھاؤ, تھکاؤ. رمضان میں روزوں کے ساتھ تھکوں گے, یہ تھکنا بھی ایک عبادت ہے دین کی محنت کے لیے. اگر آپ کو اگر تھکنے کی بنیاد پر ایکاد تسبیح کم پڑھنے کا موقع مل گیا, کوئی بات نہیں ہے. لیکن میرے دوستو بھائیو, اپنے مجمع پر, جماعتوں پر, لوگوں پر محنت کے راستے سے, یہ ایسا موقع ہوتا ہے نا. لوہار جو ہوتا ہے نا, لوہا گرم ہوتا ہے تب ہتھوڑا مار دیتا ہے. یہ لوہا گرم ہے رمضان میں, مسلمانوں کے دل نرم ہے. مارو ہتھوڑا دعوت کے راستے سے, افہام, تفہیم, ترغیب, ذہن سازی کے راستے سے. ایسے ان کو مسجد کے کھونٹے بنا دو کہ پھر ان کو انشاءاللہ آپ کو مسجد کے باہر تلاش نہیں کرنا پڑے گا. نمازیں جتنی رمضان میں مسجدوں میں نمازی ہیں, انشاءاللہ اتنے ہی نمازی رمضان کے علاوہ میں ہوں. میں اپنے ساتھیوں سے ضلع میں کہتا ہوں کہ آپ کو اپنی مسجد کے اوریجنل نمازی دیکھنے ہیں تو رمضان میں آپ فجر میں دیکھو. یہ فجر میں ادھر ادھر سے کوئی نماز پڑھنے نہیں آئے گا. آپ کے محلے کے لوگ ہیں وہی فجر پڑھنے آئے, کیونکہ یوں ہی سحری ختم ہوئی, یوں صبح صادق اور اذان, اور فوراً 10 منٹ میں جب جگہ پر نماز ہو جاتی ہے. کوئی ادھر ادھر سے نماز پڑھنے نہیں آتا ہے محلے کا, آپ بھی اپنی محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے. یہ میرا آپ کا فجر کا اوریجنل مجمع ہے. یہ مجمع 11 مہینے مسجد میں آنے والا, کیسے بنے فجر میں, اس کی مجھے آپ کو پورے رمضان میں فکر کرنے کی ضرورت ہے. مسجدیں بھر جاتی ہیں, آپ دیکھو بعض مسجدوں میں جمعہ میں اتنے نمازی نہیں ہوتے, رمضان میں اتنے فجر میں نمازی ہوتے ہیں. آپ دیکھو اپنی مسجدوں میں. اس لیے دوستو بھائیو, اس لائن کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ مہینہ سستی کا, غفلت کا, عید کی تیاری کا, کھانے پینے کی چیزوں کو بڑھانے کا, آرام کے بڑھانے کا مہینہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں یہ جملہ ہے نا, وہ شد المیزت, کہ آپ اپنی لنگی کو مضبوطی سے باندھ دیتے تھے. اس کا ایک مطلب شرح حدیث نے یہ لکھتا ہے کہ آپ اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت اور محنت کے لیے, عبادت اور محنت کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے. اس لیے یہ کمر کسنے کا مہینہ ہے, آستینیں چڑھا کر میرے دوست بھائیوں محنت کرنے کا مہینہ ہے. اس لیے سارے بھائی ہمارے طے کرے اس بات کو, ٹھیک ہے, دو مرتبہ تین میں جب اپنا خروج تو ہے, رمضان کا احتکاب بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ عمومی ذہن بنانے کا, عمومی ذہن بنانے کا. اچھا رمضان میں بڑے شہروں میں آپ دیکھو کھانے پینے کی ہوٹلوں پر جہاں رات میں چلتی ہیں, رات پر کھانا پینا. ہم لوگ رائے بریلی میں تھے, رائے بریلی میں جماعت میں, تو دن میں تو ٹھیک ہے محنت ہو جاتی تھی, رات میں بڑا مجمع چائے کی ہوٹلوں پر, ٹھنڈے گرم کی چیزوں پر بڑا مجمع بیٹھتا, رات بھر مسلمان کھاتا پیتا رہتا ہے. اور وہ ہم نے اپنی جماعتیں بنائی کہ بھائی تین تین کی جماعت, ایسا مجمع جہاں وہاں جا کے ان کو جوڑو, ان کو بات کرو. اس کی برکت یہ ہوئی کہ ہمیں اس وقت وہاں کے ایک ذمہ دار ساتھی نے بتایا کہ اس مہینے میں ہمارے یہاں نکلنے کا خروج نہیں ہے, خروج کا کوئی مزاج نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں نے یہ جو یہ ٹولے ہوتے نا چائے کی ہوٹلوں پر, پان کے گلوں پر, آئس کریم کی اور ٹھنڈے کی دکانوں پر, یا ایسے ہی جوانوں کی محفلیں لگتی ہیں رمضان کے اندر, تو یہ جو محنت ہوئی, اس محنت کی وجہ سے یہاں ماشاء اللہ دسیوں جماعتیں بنی. لوگوں کو تعجب ہوتا ہے رمضان میں جماعت کے ہم نکلے, رمضان میں ہم جماعتیں نکلے. یعنی یہ میں آپ سے 1992 کی کارگزاری, 93 کی کارگزاری سنا رہا ہوں, آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے کی بات. آپ دیکھو ہمارے بڑے شہروں میں ٹھیک ہے, دیہات میں تو رات کو لوگ سو جاتے ہیں, لیکن قصبوں میں, شہروں میں آتی ماحول جاگنے کا ہمارے یہاں. اس لیے میرے بھائیوں ان موقعوں کو چھوٹے نہیں, اپنی مسجد وار جماعت ہم بھی حرکت پہ رہے, مسجد وار جماعت کو بھی حرکت پہ لاؤ. وزیر اور جماعت کو بھی حرکت میں لائے اور ایک عمومی اتنا ماحول بن جانا چاہیے ماہ مبارک محنت کے راستے سے. یہ مجمع جس پر میں نے اپنے رمضان میں محنت کی ہے, یہ رمضان کے بغیر بھی مسجدوں میں حاضر رہنے والا ہونا چاہیے, تعلیم میں شرکت کرنے والا ہونا چاہیے. رمضان کے بعد بھی ان کے دائیں جذبات ہوں کہ بھائی شوال میں ذی القعدہ میں انشاءاللہ تین دن کا خروج اللہ انہی کے راستے سے آگے چل کر چلے چار مہینے کے آپ ہی ہم کو دیتا. انہی کے راستے سے آپ نے نیا نیا مجمع چلوں میں نکلنے والا چار مہینے میں نکلنے والوں کا اللہ ہم کو دے گا. تو سب نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ کیسی نیت کرتے ہو؟ وہاں فرمایا تمہاری انشاءاللہ کے اندر کوئی خاص بوائے وہ نہیں ہے, کیا کیا کرتے ہو بولو, کھا کے سو جاؤ گے کہ کچھ محنت بھی کرو گے؟ ارے محنت ایک اپنے آپ پر ہے, ارے ایک مسلمانوں پر ہے. ٹھیک ہے, اپنے پر تو محنت کرتے ہوئے مسلمانوں کو میاں جی محراب صاحب رحمت اللہ علیہ رمضان میں ایک مرتبہ ہم کو سنایا کہ دیکھ بھائی رمضان میں تو جماعت میں جا رہا ہے بغیر گشت کا مجمع ملے گا مسجد میں, کیسا مجمع ملے گا؟ بغیر گشت کا مجمع ملے گا مسجد, یعنی گشت میں ایک لوگوں کو لے کر آؤ جمع کرو بات سناؤ. اور رمضان میں آپ دیکھو اذان کے 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے بہت سے لوگ, بلکہ بہت سے لوگ ایسے کہ رمضان میں مولانا ہم مسجد کے باہر ہی نہیں جاتے, وہ مسجد کے کھونٹے بن جاتے ہیں رمضان میں, وہ مسجدوں میں رہتے ہیں. آپ ان کو تلاش, وہ بہت سے لوگ اپنا کاروبار ایسا ہوتا ہے جو دکانوں والا نہیں ہوتا ہے تو پورا ایک مہینہ چھٹی کر دیتے کاروبار. بہت سے نوکری والوں کو دیکھا, گورنمنٹ سروس کو دیکھا, وہ رمضان کے نام پر چھٹی لے لیتے ہیں. بس رمضان ہے, عظمت ہے لوگوں کے دلوں میں اور ہونی چاہیے. مسلمانوں کے دن رمضان روزہ یہ تو امت کا شعار ہے, اسلام کا شعار ہے. اس لیے اس مجمع پر محنت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی قیمتی تک ہمیں آپ کو دینا چاہیے. ہوشیار آدمی اپنی تک نہیں چکے گا, اگر ہم تک چک گئے تو ہاتھ مسلتے رہ جائیں گے. اس لیے اس مجمع پر محنت کریں اور ان کو سال بھر مسجدوں میں حاضری کے ترتیب دیں. کروں گے انشاءاللہ, سب کروں گے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان کروں.